Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kaza namazı ne zaman ve nasıl kılınır? Kaza namazı. Namaz borcu kılmadan ödenmiyor muhteremler. Bir insan ne kadar hayır da yapsa, her sene hacca ömre gitse, üzerinde kaza namazı borcu varsa, bunları kılmadan ödenmeye bunlar. Namazın özelliği şu, namaz Müslümanlara farz-ı ayın. Farz-ı ayın demek, her Müslüman bunu kendisinin kılması şart değil mi? Her Müslüman kendi kılacak. Çok zengindir, paşa padişahtır. Serveti çoktur, ayvattır. Ne yapacak? Bu iş parayla ödenmiyor, olmuyor bu iş böyle şey. Kul, abdest alacak, kıbleye yönelecek, Allah huzurunda secdeye kapanacak. Sen benim Rabbimsin, ben kulum diyecek muhteremler. Mevla biliyor Kur'an'a bizlere, efendim. İnne salate kânet alel müminine kitâben mevkûta. Namaz müminin üzerine yazılmıştır. Yani kitâben yazılmıştır, farz kılınmıştır. Mevkûten vakitlenmiş olarak namazın vaktini Allah Teala Mevlam belirlemiş. Yani kul istediği zaman değil, Allah'ın istediği zaman kullar namazını vaktinde kılacak mıdır? Hazreti İbn-i Mesud buyuruyor, ben diye Peygamber'e sordum diyor Aleyhisselam Hazretleri'ne. Eyyül amele ehabilallah Teala. Dedim ki de ya Resulallah, Allah katında en sevimli amel hangisidir? Yani Allah'ın en sevdiği amel, ibadet hangisidir? Aleyhisselam, Es-salatu ala vaktiha buyurdu. Es-salatu ala vaktiha. Vaktinde namazdır buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Allah katı en sevimli amel, en büyük değerli amel, demek ki neymiş? Namaz, bu da vaktinde kılınırsa Allah katında. Bir namazı vaktine kılmaya eda denir, eda denir. Eda etmek onu, vaktine kılmaya. Eğer bir namazın vakti çıkarsa, sonra kılınırsa, buna kaza, buna deniyor şimdi muhteremler. Eda ve kaza deniyor. Türkçemizde kaza kelimesi gerçekten çirkin bir şey kullanıyor, kaza. Yani farklı anlamına geliyor. Bunun aslı Arapça kaldadır. Dat ile zı değil bu. Kalda. Kalda hükümlenmiş anlamına geliyor. Kesin, muhki anlamına geliyor aslında. Mesela konuya geçiyor. Ve kalda rabbüke. Rabbin kesin hükmetti. Bu anlamına geliyor. Demek ki bir namazı bir Müslüman kimse eğer vaktinde kılarsa bunu eda etmiş oluyor. Vakti çıkarsa kazaya kalmış oluyor. Arada fark var mı? Çok ama çok çok fark var muhtemelen. Örnek verelim buna. Sabah namazının vaktinin, yani her namazın tabii vaktin bir girişi vardır, çıkışı vardır. Bu arada bunu kılması gerekir. Genelde sabah namazına bilhassa kısa gecelerde kalkma ve üşendiğimiz zaman, o örnek görüyorum. Bir kimse sabah namazının vaktinde kılarsa eda oluyor. Nedir sabah namazının vakti? İmsak vakti deniyor takvimde, imsak vakti. İmsak vakti çıktı mı, sabah namazı vakti girer. Nedir bu aslında? Aslında bu, tan yeri ağrınması Türkçemizde. Arapçası nedir? Fecr-i sadık denir. Tuluv-i fecir. Yani sabah namazının vakti güneş doğmadan öncedir. Güneş tabi doğudan doğuyor muhteremler. Neden doğudan doğuyor? Dünya batıdan doğuya döndüğü için. Yani gerçekte güneş doğmuyor, durduya duruyor güneş. Dünya dönüyor. Demek ki dünyamız batıdan doğuya doğru döndüğü için ne oluyor? Önce doğularda erken sabah oluyor doğularda. Güneş doğu ufkunda. Bu tabii her yöre değişir, yörede değişir, bölgede değişir bu. Bir yörede, bir bölgede güneş doğu ufkunun altında iken daha görünmeden 19 derece alttayken 19 derece. Biliyorsunuz daire 360 derecedir. Demek ki güneş doğu ufkunda. Ufuk nedir? Baktığı zaman bir insan yer gibi birleştiği gibi bir anlam gelir böyle doğuda böyle. Sanki düz yerde sanki yer gibi birleşiyor buna böyle. Burada ufuktur. Güneş doğu ufkunda 19 derece aşağıdayken doğu ufkunda atmosferde, havada beyazlık belirmeye başlar. Beyazlık. Yani güneş hem dünyayı aksedemiyor bizim bölgemize. Edemiyor. Altta olduğu için 19 derece. Ne yapıyor? Güneşin ışıkları atmosfere vuruyor. Bilhassa oksijen gazı, azot gazı ve toz iyonları güneş bunlara vurunca burada bir parlama oluyor böyle, beyazlık oluyor böyle. İşte güneş doğmadan önce doğu ufkunda, atmosferde, havada bir önce ip gibi beyazlık belirir. Bu genişleme başlar. Bu nedir? Tan yeri ağırdı. Şafak söktü denir buna Türkçemizde. O zaman namaz vakti girmiş, namaz vakti girmiştir. Sonra güneşin üst kenarı, doğu ufku düz olsa, mesela deniz sahili olsa, bir ova olsa, dağ tepe olmasa, doğu ufku bulunduğumuz yörede, güneşin üst kenarı ufukta göründüğü anda sabah namazı vakti çıkar muhteremler. Çıkar. Gerçi güneş hemen görmez bizlere. 8 dakika 20 saniye sonra ışıklara geliyor güneşin. Ve bu buradaki meriden kuraldı böyle. Göz görmesine bağlıdır. Demek ki ufukta, doğu ufkunda beyazın belirmesiyle önce beyazlık belirir. 2 derece sonra 17 derece inince kırmızılık başlar. Namaz vakti devam eder, sabah vakti devam eder böyle. Doğu ufkunda güneşin üst kenarı, incecik üst kenara böyle doğu ufkunda göründüğü anda sabah vakti çıkmıştır. Uyanan bir kimse baktı ki saatine baktı mesela günümüzde, eyvah güneş olmasına çok az kalmış. Ne yapması gerekiyor? İmkanı varsa o anda varsa abdestini kısacak abdestini. Nasıl kısacak alacak abdestini? Yalnız farzını ne getirecek abdestte? Bir defa yüzünü yıkar. Elini bir defa yıkar. Ayağını baş gibi mesleder, ayağını yıkar. Birer sefer. Bu abdestin muhtemelen. Namaz vakti kılmak farz olduğu için bakınız. Namaz vakti kılmak farz olduğu için ne yapar bu kimse? Abdestin sünnetini meşgul olmaz burada. Meşgul olmaz. Abdestin farzını getirir yerine. Hemen yüzünü bir kere yıkar. Ellerini koldan bir kere yıkar. Başını mesela ayakını yıkar. Ne yapar? Sünnet kılmaya vakti yoksa hemen samazının farzına niyet eder. Niyet eder, Sübhaneke okunmaz. Evde Besmele, Fatiha, mesela İnne Ahtayna, Kulüvallah gibi bu şekilde böylece bunu kılar. Eğer namazını kılarken güneş doğarsa, tabii bunu herkes göremez, günümüzde doğu ufukları kapalı oluyor, binalar oluyor mesela, oluyor. Bu sağda göre ayarlarız, sağda bakarız. Eğer biz namazdayken güneş doğmuşsa, namaz bozuldu muhteremler, namaz bozuldu. Namaz bozuldu, ne yapmak gerekiyor? Üzülmek gerekiyor, ağlamak gerekiyor ağlayabilirsek. İçimizin yanılması gerekiyor. Sonra ne yaparız? Bu namazda kazaya kalmış olmalıdır. Hemen kaza olmaz ama. Güneş doğduktan sonra da bir mızrak boyu yükselecek. Nedir bu? Bir insan güneşe dönünce de ufkuna çenesini tam böyle göğsüne dayar. Güneşi göremese, güneş de yükselmişse o zaman işe vakti girmiştir. Yani 50 dakika geçmiş aradan aşağı yukarı, onu size kılabilir muhteremler. Bu tabi namazın değerini bilmemediği için bir örnek veriyorum bunu. Namaz vaktinde kılmak farz. Farzın terki nedir? Haram. Haram. Yani bir insan öyle geçerli özrü olmayınca bir vakti bir insan ihmalkarlıkla tembel üşene bir insan önümsemeden bir insan vaktini geçir kaza bırakırsa haram işlemiş oluyor, bakın haram işlemiş oluyor böyle. Farz terk ettiği için haram işlemiş oluyor. Yani bir insan bir vakit namazı ihmaliyle, üşenerek, tembelliğiyle önemsemek için Allah korusun haşa, bir vakit namazını insan geçirirse, onun sonra kaza etse bile günahkar olmuş oluyor böyle şey. Ne yapacak? Hem o namazı kaza edecek, hem de kaza bıraktığı için tövbe edecek. Peki bir insan uyuyup kaldı. Kalkamadı namazına. Bu yazın genelde olan bir olay bunlar böyle şey. Acaba Peygamber'in zamanında böyle bir şey oldu mu acaba muhteremler? Rabbimizin hikmeti, Mevlamızın 23 senelik aslı saadette her olay bir defa yaşandı, mutlaka yaşandı. Neden ileride böyle bir şeye başa gelince acaba ne yapmak gerekir? Fıkı açısından, müşri açısından bunu ben ama yaşattım bunlara böylece. Hadis-i Şerif Buhari'de Hazreti Ebu Katade Hazretleri bunu rivayet ediyor. Kâle sinemen ve selli leyleten uzun da öyle yapayım inşallah. Biz diyor Peygamberle beraber bir gece yolculuk yaptık. Fekâle bâldûl kavmi. Artık gece yarısından sonra, sabah artık yaklaşırken, diyor ki bazıları sahabeler Peygamberimize, arreste bina ya Resulallah, ya Resulallah. Artık yürüme takımı kalmadı diyorlar böylece. Deve üzerindeler gerçi ve düşük polar böylece. Uyukluyorlar. Ya Resulallah, bize biraz bir izin versen de, inelim devemizden de bir mola verelim, uyku az uyuyalım. Kâle. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, اَخَافُ اَنْ تَنَامُوا عَلَى الصَّلَاةِ عَنِ الصَّلَاةِ. Korkarım diyor, uyuyup kalırsınız da namaza ama kalkamazsınız diyor. Namazda yakınmış demek ki, ben böyle buyursanız hep böyle. Yani sahabe yoldan geliyorlar. Hangi yolculuk? Hadışta burada bu bildirilmiyor burada. Belki cihattan geliyorlar, uzun yoldan geliyorlar. Bütün gece yürümüşler bunlar, tabii arabada değil bunlar. Peygamberimiz öyle buyuruyor, korkarım uyuyup kalırsınız da namazı kaçırırsınız, sabah namazını. Kale Bilal'ı anlarsınız. Hazreti Bilal çıktı ortaya. En uyku züküm ya Resulallah. Ya Resulallah yatın, uyuyun, ben sizi uyandırırım. Hazreti Bilal buyuruyor. Hazreti Bilal biliyorsunuz Peygamberimizin Hazer'de, Sefer'de müezzini Peygamberimizden böyle. Ezan okumak ona özel bir hal. Bilhassa böyle. Ezan okuyunca sanki bütün dağlar taşlar onlar böyle ezan okulamış dağlar taşlar böyle. Etkili, duygusal böyle. Gönlüne coşlar ezan okumuş kendisi. Ve uykusuz da aslında biraz uykusuzdu. Yanıktı. Aşıktı çok, aşıktı. Kim aşık? Peygamberimize doyamadı muhtemelen. Peygamber doyamadı böyle işte. Halbuki ilk Müslümanlar, Mekke ilk Müslümanlardan hep Peygamberimizin yanında olduğu halde ama Peygamberimize doyamadı muhtemelen. Aşıktı, uykusuzdu. Söz verdi. Ey Allah'ın Resulü, hepiniz yatınız. Uyuyunuz, uyanım sizlere. فَتَّجَعُوا وَاَسْنَ بِلَادٍ زَهْرُهُ اِلَى رَحْلَتِهِ Peygamber izin verdi, indi deveden aşağı. Deveden aşağı yerine ne yaptı sahabeler? Şöyle yere başını koyduğu anda toprağa, taşa, hem uyup kaldı, hepsi uyup kaldılar. Hasib Bilal ne yaptı? O da rahilesine, yükü devesine sırtını dayadı, oturdu. Oturduğu yerde, demek ki o da aşırı yorgun, dik duramaz oturduğu yerde, sırtını devesine dayandı. Dayandı, göktüre bakıyor, çöldeler, tefekkür ediyor, Mevla zikrediyor. فَغَلَبَتُ عَيْنَاهُ فَنَامَ Ama gözden uyku galip geldi, kapandı. O da uyudu, bir anda uyudu muhtemelen böyle. Fesai kaza nevi örselim, hıkıtala harbi şemsi. Güneş doğmuş, güneş doğmuş. Sahabeden biri uyanıyor, bir bakıyor, eyvah güneş doğmuş. Ne demek değil mi sahabeler için? Üzerine güneşin doğması, bir vaktin kaçırılması onlar için. İmanları bunu kabul edemiyor tabi. Kendi uyandırdı. Üçüncü Hazreti Ömer'miş kendisi. Hazreti Ömer uyandırdı. Ömer kalk, bak güneş doğmuş. Hazreti uyanınca Hazreti Ömer başladı bağırmaya çağırmaya Hazreti Ömer. Gür seçti. Allah yolunda muazzam bir heybetti abi kendisi. Hazreti Ömer'in bağırmasına Peygamber uyandı Aleyhisselam Hazretleri. Ne oldu? Ya Resulallah bak güneş doğmuş. Fek aleyhisselam Peygamber buyuruyor ki Ya Bilal eyne makulte Ey Bilal hani senin sözün? Ne demiştin sen? Buradaki eyne makulte nerede? Makulte o söylediğin söz. Peygamberimizin adetiydi sahabeler yanlış yapsalar da onlara kesin azalama yüzüne karşı, bağırma, çağırma falan böyle. Bazen böyle tebessümle ama bir sordu Bilal'a. Bilal, hani verdiğin ses ne oldu? Niye bizi kaldırmadın? Kale. Dedi ki, وَاُلْكَ عَلَيَّ نَوْمَةٍ مِشْتُهَا قَتْتُ Ey Allah'ın Resulü, hayatımda bana böyle uyku verilmedi. Öyle bak uyku verildi bana bu gece. Peygamber açtığı dedi, Allah ruhunuzu aldı bu gece. Mali bir makamını aldı böyle şey. Şimdi ne yaptı orada muhteremler? Eğer bu olay orada yaşanılmasa idi, işşahat eden müşriğin işi zordu. Böyle bir şey olunca ne yapma gerekiyor derdin şimdi. Peygamberimiz önce emir verdi onlara. Eshabım hemen kalkın, deveye binin, uzaklaşalım önce buradan. Neden? Burada namahate kaçırdık. Bize burası yaramadı bakın. Demek ki bir insan bulunduğu yerde İslam yaşayamıyorsa oradan kaçması gerekiyor muhtemelen. Bir Aleyhisselam Hazretleri, eshabım binin develerinize, develerine binin, çabuk buradan kaçalım bakalım. Gittiler. İleri gittiler. Abdüs alındı. Zaten su yokmuş arada. Abdüs aldılar. Peygamber Bilal'ı çağırdı. Bilal, ezan oku. Demek ki namaz vakti kaçırıldı, kazaya kaldı. Ezan okuma gerekiyor. Ezan okudu. Sünneti kıldılar. Yine hasibatı kavme getirdi. Farzı cemaatle kıldılar. Ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kıraatını burada cehren okudu, sesli okudu. Demek ki bir cemaat, bir toplum aynı vakit namazı kaçırırlarsa, aynı vakit olacak kaçırırlarsa, mesela şöyle bir şey olmuş bir zamanlar, bir hocam biri söylemişti bana, ölmüşse Allah rahmet eylesin, şimdi yaşlı zamanlar bir adam, yatsı namazını kılmış muhteremler, yatsı namazını kıldırmış, meğer abdesti yokmuş ama, hakkında değil ama. Akşamını kıldırıp evine gitmiş. O arada abdesti bozulmuş. Unutmuş bunu. Camiye gitmiş, yatsı namazını kıldırmış. Tabii o anda bunu hatırlayamıyor, fark etmiyor bunu. İki gün sonra aklına geliyor. Ben ne yaptım? Ben filan gece yatsıya gittim, namaz kıldırdım ama abdestim yoktu. Benim bir görüşmeye gelmiş o zaman. Görüştü, ne yapacağız şimdi? Yatsı namazında bunu camına söylersin şimdi. Ey cama, iki gün önce filan akşam burada kim yatsı namazı beni kılmışlarsa namazımız olmadı. Benim abdestim yoktu. Cemaatin hepsi abdesti olsa da geçerli olmuyor. Yani imam abdesti olmayınca namaz olmuyor burada. Dedim, yaslamı kıldıktan sonra kimler o akşam orada varsa daha haberci dedim, yapın cemaat kılın bu şey böyle. Demek ki bir toplum aynı vakit namazı kaza namazı cemaatle kılır mı kaza namazı? Eğer aynı vakitse kılınır mı? Aynı vakitse muhtemelen böyle. Mesela diğer bir zamanda cemaat mesela evde, camide, kırda, bayırda vakitleri var. Kaza boşları da var. Kaza kılın diyorlar. O zaman cemaat de bunu kılamazlar. Çünkü her birisinin kaza namazının vakti farklı vakitlere bırakmıştır. 10 sene öncedir, 5 sene öncedir, 3 ay öncedir. Bu cemaat de kılınamaz bu. Tehdit kılınır bu. Eğer bir toplum cemaat aynı günün aynı vakit namazını beraber kılamamışlarsa bunu cemaat de kılarlar. Bu Hanefi'ye göre. Şafi'de kılabiliyorlar. Hadi kılabilir Şafi'de. Demek ki namazı vaktine kılmak farz. Eğer bir insan bir namaz vaktine kaçırırsa en aşağı azından üzülmek gerekir muhterem. Yani bir sarsıntı, bir deprem olmuş gibi üzülme gerekiyor burada. Ve en kısa zamanda o namazı kaza etme gerekiyor. Kaza ile birlikte bir dört tövbe etme gerekiyor burada, vaktinde kılamadığı için. Yalnız bazı özürler var ki bu gibi durumlarda namaz kazaya bırakılabiliyor. Bazı özürler var. Biri düşmanla savaşırken, Hendek Savaşı'nda da öyle bir olay yaşandı. Peygamber zamanında muhtemelen yaşandı. An Cabir'in Enne Ömer bin Hattab Hazretleri. Hadis-i Buhari'de buyuruyor. Hazreti Ömer diyor, Hendek günü Peygamber yanına geldi. Bade ma garabeti şemsü. Güneş battan sonra. Fecale yesübü küffara Kureyş'in. Hazreti Ömer sinirlenmiş, heybetli olarak Peygamber'e geliyor. Gelirken yolda da sesçi olarak Kureyş'in kafirlerine de kötü sözler söylüyor, onlar hakaret ediyor. Peygamber'e dedi ki, ya Resulallah, ben ikindiyi kılamadım savaş esnasında. Hendek Savaşı'nın bilhassa son gününde müşrikler, yani kafirler çok kalabalık vardı. 10.000 kişi. 10.000 kişi. Düşünün, 10.000 kişi ya taş atsa 10.000 taş geliyor. Ok atsa 10.000 ok bir anda geliyor. Az Müslümanın sayısı. Korkun hücume geçtiler bunlar. İşte o gün ikindi namazını kılamadılar. Hasan bana geldi, ya Resulallah, ikindiyi kaçırdım. Güneş battı. Peygamber buyurdu, vallahi ma salletuha. Peygamber buyurdu, vallahi ma salletuha. Ya Ömer, Allah'ım ederim, ben ikindiyi kılmadım. Hüküm ila Büthan. Oradan kalktı diyor. Büthan yerine gitti. Büthan bir ince bir afi bir dere var. Dere vardı. Hendek Savaşı'na yakın böylece. Absallığı var orada. Hazreti Bilal ezan okudu. Önce iki namazının farzını kıldılar. Akşam kıldılar burada. Fesale asre maga şemsü sümmesale badeha el mağribe. Önce iki namazının farzını kıldılar. Akşamı kıldılar. Şimdi buna tabi çok hüküm çıkıyor buna muhteremler. Güneş batmıştı, akşam namazına vakti iyice girmişti. Hem akşamı kılmadılar. Önce ikindinin farzını kıldılar, kaza olarak kıldılar. Ama cemaat de kılındı. Peygamber de sessiz okudu, sessiz okudu. Ondan sonra Hazreti Bilal Habeşi tekrar kavmi getirdi. Akşam namazının farzını kıldılar. Neden böyle yaptılar? İşte bunlar hüküm çıkarıyor müşehitler. Bir kural vardır fıkıhta. Sahibi tertip diye. Sahibi tertip. Bir kimse bülüğ çağında hemen beş namazına başlamış olsa, üzerine farz olduğu anda bir insan namaza başlasa, üzerinde bunun bir günden fazla namaza kazaya kalmaz hayatında. Altı vakti bulmasa namaz. Bu kimse sahibi tertip oluyor muhteremler. Sahibi tertip oluyor. Yani üzerine namaz farz olduğu anda, mesela gece erkek ihtilam oldu, kız çocuğu kadınlık halini gördü, yıkandı, temizlendiği anda hemen namazına başladı, hiç onu bırakmadı. Bu gibi insanların üzerinde kaza kalsa, bir iki vakit kalsa ne gerekiyor? Önce kazaya kılması gerekiyor, sonra vaktin fazlını sonra kılması gerekiyor. Bunu denir, sahibi tertip deniyor. Ama bir insanın üzerinde altı vakit kaza namazı birikirse hayatında, bu hükümden çıkıyor bu. Çıkıyor muhtemelen. Tabii günümüzde ne yazık ki hepimiz bu sınıfa giriyoruz muhteremler böylece. Demek ki bizde nedir kural? Kaza namazını hemen kılarız, vakit ama kılmayı beklemeyiz yani böyle. Demek ki savaşta tehlikeli bir durumda ne yapma gerekiyor? Namaz kazaya kalsa da bu da günah olmuyor muhtemelen böyle. Olmuyor burada. Eğer savaş henüz başlamamışsa, buna da örnek Bedir Savaşı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Bedir sabahında sabah namazını cemaate kılıp Peygamber Bedir Savaşı muhtemelen. Asrı iki ayırdan böyle bir şey. Yarısı düşman karşısında, yarısı cemaate geldi böylece. Demek ki savaş başlanmasına gerekiyor. Gerektiği kadar asker, nöbetçi beklerler, bir düşmana karşı beklerler, diğerine kaza namazı kılar. Diğerine vakti namazı kılarlar böyle şey. İkincisi, unutma. Bir insan bir vakit namazı unutmuş. İşe dalmış, yola girmiş, koşmuş, koşuşturmuş, bir namazı unutmuş. Ne yapacak? Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif Buhari'de, مَنْ نِسِيَ صَلَاتَ Bir kimse bir vakit namazı unutsa, kılmadığını unutsa, kıldı zannediyor. هَلْ يُسَلِّ اِذَا زَكَرَهَا Hatırlayınca hemen bunu kılsın buyuruyor muhtemelen. وَلَا كَفَارَتَ لَهَا اِلَّا ذَٰلِكَ Bunda kefaret yok bunda. Yani oruç kefareti gibi bunun bir parasal bir cezası yok bunun. Demek ki bir kimse kötü niyeti yok, art amacı yok, maksadı kötü değil ama namaz kılmayı unutmuş. Hanımlar mesela bilhassa kışın kısa günlerde gelecek kadınlar vardır. Börek fırında, poğaça orada, baklayı tatlıyı aşlayacak. Onu yapar, bunu koşurken öyle vakti geçmiş. Ama hiç kılmanı bilmiyor ama hiç böyle. Neden duymamış bile işlerinden böylece. Ne yapacak? Hatırladığı zaman hem bunu kazanacak, Allah bunu affediyor muhteremler. Ama kulun tam bunda ihmali olmaması gerekiyor böylece. Üçüncüsü, tehlike anlarında. Kitapta şöyle bir kitaplarında bir ebe kadın, bir kadının doğumundan meşgul, namaz vakti girdi. Namaz vakti girdi ama eğer bu ebe olan hanım, görevli hanım, hastasını uğraşmasa, onu kenara bırakırsa, ya anne için ya da çocuk için bir hayat tehlike varsa, o zaman ebe ne yapar? Namazını kılmaz. Namazını erteler, yani kazaya bırakır, bunu sonra kaza eder. Bunda günah yok muhtemelen böylece. Ebelik yapıyor, çocuk artık çıkmaya başladı, görmeye başladı. Biraz da durum kritikse durumda, o durumda ihmal ederse bunu, çocuk boğulabilir, bir şey olabilir, annesi bir zarar gelebilir. Demek ki bu gibi durumda hayat tehlike olunca ebe ne yapar? Ebe ne yapar? Baş yoksa, kendisi bu işe anlayan yardımcı yoksa, namazını kazaya bırakır. Bırakır, sonra kılar. Ben namazı kılayım efendim. Yap. Yine bunun gibi doktorda trafik kazası olmuş, kanamalı, acil hasta getirilmiş veyahut da ameliyathane alınmış diye hasta. Durum acil. Acil müdahale istiyor. Ameliyatı tabi açılmış tarafı, beden yaralanmış, işi açılmış. Ne yapar? Doktor da ekibini ne yaparlar? Bu durumlarda namazı ertelerler, kaza bırakırlar, o görevini yaparlar, ondan namazı kılarlar muhtemelen haberler. Veya izin veriyor bunlara bu şekilde haberler. Bir de ani bir yangın oldu. Allah korusun sel geldi. İnsanlar bağırışıyorlar, can kurtaran diye, evler yıkılıyor, ağaç sürükleniyor, deprem oluyor bu arada. Veya bir trafik kazası oldu, ağır, ölümlü yani bir ağır trafik kazası oldu. Bugün durumda kişi ne yapar o durumda? Camiye giderken bir kişi, bunlara böyle giden kişi ne yapacak bunları görünce? Oraya yardıma koşacak muhteremler. Ama seyretmek için değil. Elinden bir şey gelecekse, bir şey yapabilecekse, öyle gidecek. Mesela trafik kazası olmuş, gerçi ölümlü vaka da olmuşsa bile, ama karşıdan bakacaksa, o zaman namazı bırakamaz. Yani eline bir şey gelecekse, yangını söndürecek, ev sahibini kurtaracak, çoluk çocuğu kurtaracak, yani selde kişiler boğulmak üzere ona yardım edecek, ev içerisinde malını kurtaracak, bunların can kurtaracaksa, Kişi ne yapar bu gibi durumlarda? Yardım etmek için namazını erteler. Ama kazaya bırakır. Bunda hiçbir günah yok böyle şey. Hatta sevabı var böyle şey. Şöyle ki bir toplum namaz cemaate kılıyorlar bir göl kenarında, deniz kenarında. Namaz kılıyorlar. Birisi suya girmiş, yüzmeye girmiş, boğulmak üzere. İmdat, can kurtan diye bağırıyor. Eğer onu kurtaracak orada başkaları yoksa ne yapacak bunlar? Namazda bunlar, cemaate bunlar namazı bozup oraya koşacaklar bu terimler. Ama sahil kalabalık, başkaları varlar. O zaman gitmez. O zaman seyre gitmiş oluyor çünkü. Eğer buna gitmesi oraya zorunluysa, yoksa başka gidecek kimse oraya, demek ki kişi imdat diye bağırıyor, can kurtarın diye bağırıyor. Orada başları yoksa namaz bozulur, oraya gidin muhteremler. Çünkü namazın kazası vardır, hayat geri gelmez. Bir özür daha var. Bu özür değilse namaz kıldan sakit olur, düşüyor yani böyle. Bu da nedir? Bir kimse bir gün bir geceden fazla, yani bir kimse 6 namaz vakti baygın olarak kendini bilmeden yatsa, komada kalsa, yoğun bakımda komada kalsa bir kimse ne kadar? 6 namaz vakti kadar. 5 vakit olsa olmaz. Niye olmaz? Eğer 6 vakti az olursa kendine gelince bunlara kaza yapması gerekiyor muhtemelen bak. Bir insan mesela hastaneye götürüldü, ameliyata alındı. Tabii narkoz falan verildi kendisine. Mesela 1-2 namaz vakti yine bilmedi kendisini. 2 vakit, 3 vakit namazını. Sonra kendine geldi. Bu namazların kazası gerekiyor muhtemelen. Gerekiyor böyle. Gerekiyor bu. Dikkat edin buraya. Eğer bir kimse en az 6 vakit, tabi bu aylarca sürebilir icabında. Bir kimse en aşağı 6 namaz vakti kadar kendini bilmeden baygın yatsa, komada kalsa, yoğun bakımda kendini bilmeden kalsa ama, sonra kendine geldikten sonra bunların kazası gerekmiyor. Ölse de bu namazdan sorumlu olmuyor. Mesela kişi Allah korusun hastalığı geçirdi mesela, düştü beyin kanaması geçirdi. Hastaneye götürüldü, ameliyata alındı ama bilinci yok. Bilinci yok. Yani koma bayık bu anlama geliyor. Bilinci yok. 3 ay, 5 ay böyle yattı kimse böyle. 1 sene böyle yattı, bilinci yok ama. Yok. 1 sene sonra öldü. Ne yapacak? Bu namazların kazası gerekmediği için kul bundan mahşerde sorumlu olmuyor bak muhteremler. Olmuyor bundan böyle şey. Şimdi gelelim kaza namazının kimlerin kılması gerekiyor? Bir gayrimüslim, Hristiyan, Yahudi, müşrik, şu putperest kim olsa olsun. Bir gayrimüslim, elhamdülillah hidayete erdi, Müslüman oldu. Buna kaza namazı kılmak gerekmiyor. Eski günleri için gerek muhtemelen. Yaşın olursa olsun. İsterse 70 yaşında olsun. Gayrimüslimmiş ama. Hristiyan Yahudi şu bu. Putperest, müşrik biri. Ne zaman olursa olsun, hidayete erdi, Müslüman oldu elhamdülillah. Ne yapacak? Müslüman olduğu anda itibaren buna zaman namaz farz oluyor, oruç farz oluyor. Geçmiş namazları bunun üzerine farz olmadığı için bunların kazası gerekmiyor onlara. Ama bir kimse bir Müslüman ana babadan doğmuşsa, bir kimse bir Müslüman ana babadan doğmuşsa, onlara hükmen tabi olmuş oluyor. Müslüman sayılıyor. Bunun için Bir çocuk ölünce ne oluyor? Ana babası teslim olduğu için, onlar hepten tabi olduğu için cenazesi yıkanıyor. Kefenleniyor, cenaze namazı kılınıyor ve İslam mezarına gömülüyor muhteremler. Gömülüyor. Bunun için bir kimse ebeveyni, ana babası Müslümansa, ondan doğmuşsa, bu çocuk bülüğ çağından sonra, temiz bülüğ çağından sonra İslam'dan açık bir emare yoksa kendisinde, hükmen Müslümandır bu. Yani Hristiyanlığa girmemiş, Yahudiliğe girmemiştir, İslam inkar etmemiştir, Kur'an'ı inkar etmemiştir kendisi böyle. İslam'ı yaşamamışsa bile hükmen Müslümandır bu. Bu kimseye ne gerekiyor bu kimseye? Bu da kılamadı namazlarını, kaz yapması gerekiyor buna da muhteremler. Şimdi çocuklara gelince Peygamber şöyle buyuruyor Hazretleri, buru evladeküm ibn davet seb'i sinine muru evladeküm yavrularınıza emredin Peygamber, emredin ve ibn davet seb'i sinine çocuklarına 7 yaşından girince onlara namazı emredin, kıldırın yani bir hazmetleri böyle. Demek ki bir çocuk ebeveynine tabi olduğu için o hükmen Müslümandır. Müslümandır. Bunun için bu Aleyhisselam Hazretleri onlara 7 yaşından gelince onlara namaz kılmalarını emredin, öğretin, söyleyin, kıldırın yani böyle. 7 yaşına gelince. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَوْهُمْ اَبْنَوْا اَشْرِينَ 10 yaşına kadar okşayarak, severek, bazen kılmasa bile göz yumarak, yani bilmemezliğe gelerek ama böyle, yüz almasın diye bu işi yaparak bu şekilde, bazen de ödüllendirerek çocuk, mesela eve gelince baba, diğer mesela iki kaç çocuğu varsa mesela o yaşlar namaz kılan böylece, çıkıp ondan size bir şey alır eve gelirken, bugün herkes namazı kılın bakalım, akşam kim kıldı akşam namazını? Baba ben kıldım. Asla. Sen kıldın mı? Kıl sonrasında ona vereceğim. Namaza teşvik lazım hatırlayanlar. Namaza teşvik. Allah korusun, yarın mahşerde insanın yavrusu ne yapacak? Cehenneme sürüklenecek. İki zabaninin elinde, ayağında ateşten zincir. Böyle sürüklenerek böyle, çocuk cehenneme götürülüyor. Babasını görecek, annesini görecek, baba, anne! Niye sen bana namaz kıldırmadın? Niye sen bana böyle yapmadın? Muhtemelen böyle. Allah affetmiyor muhtemelen böyle. Biz de genelde daha küçük be, yerde kılar muhtemelen. Daha küçük yerde kılar. Mesela kışın kar, tepi, soğuk oluyor. Çocuk daha sabahçı. Çocuk sabahçı. Okula gidecek. Hava daha henüz daha kara. Aydınlanmamış olduk daha. Henüz daha gecenin karanlığı devam ediyor. Dışarı soğuk mu soğuk. Rüzgar var, fırtına var, kar var, tepi var. Ne yapayım mi anne? Yavrum okula geç kalma. Aman okula geç kalma yavrum. Namaz ama dinin direği muhtemelen bu şey yapacak. 10 yaşından çocuklara geldiği halde yine kılmazlarsa Peygamber'e tavsiyesi وَضْرِبُهُمْ عَلَيْهَا o zamanlara vurun, dövün. Zecir, zorlama. Zorlama yapacak. Ne kadar fazla dövmek burada? Sopa kullanmama şartıyla, sopa yok muhtemelen. Elle de öyle yüzük müzik olmayacak hele böyle, keskin bir şey olmayacak eline de böylece. Çıplak elle böylece, şunun yüzüne başvurma koşuluyla baş kerine üstüne vurulacak böylece. Yüze vurulmaz muhtemelen. Yüze vurulmaz, beyin sarsılmasın. Çünkü beyin bir sıvı içinde yüzüyor, beyin sıvı içinde yüzüyor muhtemelen. Çok tehlikeli yüze vurmak böylece. Bunun için, buyurarsa Hazretleri, 10 yaşına geldiği halde iyi namaz kılmazsa, o zaman onlara korkutmak için zecri bir önlem olarak, caydırıcı önlem olarak buna karşı bir dövmek. Nedir bu dövmekten maksat? Acıtmak değil de bir korkutmak. Yani bak şöyle yaparım, bir dakika, bir dakika şöyle yaparım derken böyle kıldırmak muhtemelen böyle şey. Ve ferruku beynehum fil mevlaci'i, onların yataklarını da ayırın. On yaştan sonra iki erkek, iki kız aynı tık yatamazlar muhtemelen böyle. Yani kız o erkek olsun bile araması gerekiyor. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin bakınız bu eğitim kuralı muhtemelen böyle şey. Eğitim kuralı böyle şey. Demek ki erkek olsun, kız olsun, onun işe girince yatakların ayrılması gerekiyor. Peygamber buyuruyor ve ferruk ayrılın böyle, ayrılın böyle. Neden? Çünkü iki erkek de olsa, iki kız da olsa aynı yatağa yatınca gökün altında çocukların cinsel duyguları o anda gelişmeye başlar ama temiz gelişmez. Yani iyi kötü ayırma, eğri doğru ayıramazlar çocuk anlamadılar. Yani o anda çocuk sonu düşünemez olayın. Ama cinselliği gelişmeye başlar. Yattığı yerde insanın derisinde çevresel sinir sistemi vardır. Çevresel sinir sistemi vardır insanın derisinde. İşte ne yapalım bu sinir sistemi böyle derin temasıyla bundan bir cinsellik iletişim alabilir ondan böyle. Alabilir bundan. Hele özellikle günümüzde durum daha da vahim, daha tehlikeli günümüzde. Çocuklar ne yapıyorlar? Televizyonda açık saçı cinsellikle ilgili filmler, diziler, internette böylece. Onları seyrediyorlar. Tabii yeni yetişme çağında cinsellikleri artık bunların böyle duyguları ortaya çıkmaya başlıyor kendilerine de bir istek oluyor bunlarda. Bu ortamda yani televizyon izlemiş, internet izlemiş, cinsellikle ilgili dizi izlemiş, yatarsa bunlara bir yerde ne olur muhteremler? Tehlike büyük olur böyle şey. Cinsel sapma, cinsel sapıklık buradan başlar muhtemelen böyle şey. Bu elde değil. Efendim işte benim oğlum yapmaz, benim kızım yapmaz, kuralı geçerli değil muhteremler. Çünkü o anda çocuğun temizliği daha gelişmemiştir, mantığı gelişmemiştir onda böyle, gelişmemiştir. Ama cinsel duygusu şu etkisi altına alır. Bir şey gözü görmez. Her şey olabilir bunlarda. Demek ki önlem olarak Peygamberimizin bize nedir emrini tavsiye ediyor burada? Yataklarını ayırmak burada gerekiyor mutlaka. Kaza namazı ne zaman kılınır, ne zaman kılınmaz kaza namazı? Üç vakit vardır. Bu üç vakitte kaza namazı kılınmaz muhteremler. Başka namaz da kılınmaz onda. Üç vakit vardır. Biri güneş doğarken. Dikkat edin buyurun buna. Bunu çok karışıyorlar halkı. Karışır bunları. Biri güneş doğarken, bir kimse evinde, camide sabah namazını kıldı. Bakar, güneşin doğmasına biraz da zaman varsa, o anda kaza kılabilir. Ancak güneş artık doğmaya başlamış, yani 3-5 dakika kalmış güneşin doğmasına, artık güneş doğmak üzere, güneş doğuyor, o anda kaza namazı kılınmaz. Ne zaman kadar? Aradan 40-50 dakika geçeceğine kadar. Güneş doğduktan sonra aradan 50 dakika geçecek, sonra kaza kılınır. Demek ki güneş doğarken kaza kılınmaz. Bir insan erken kalktı, sabah namazını okumamış daha. Uykusunu da almış, abdestini almış da ne yapayım diyor. Üzerine kaza borç varsa kaza kılar anlamıdır. Onda kaza kılınır böylece. Kazasını kılar. Demek ki sabahımızı kıldıktan sonra da kaza kılınır. O anda nafile kılınmaz muhtemelen böyle. Sabah namazı kıldıktan sonra nafile kılınmaz. Kaza kılınır. İkisini de karıştırmayalım bunları böylece. İkincisi, güneş tam zeval vakti dönüyor tepedeyken. Tepedeyken, güneş biliyorsunuz doğu semtten beri yükselmeye başlar. Dünya tarafı döndüğü için böylece. O anda gölge batar, uzundur gölge. Güneş yükseğe çıktıkça gölge kısalır gölge böylece. Güneş tam tepeye çıktığı anda gölge bir an durur. Durur. Güneş batıya, zeval der buna, kayma anlamına gelir böylece. O anda gölge battan doğuya döner böylece. Ben bunun deneyimi yaptım muhteremler. Bunun kuralı vardır. Bir daire yapılır böyle. Güzel bir daire çizilir. Ortasına bunun bir çubuk dikilir böyle. Bu çubuk düz olacak. Tam terazi şaklı olacak bu çubuk böylece. Olacak. Şimdi öğleye aşağı yarım saat kadar varken ben yaptım bunu. Şimdi güneş gölge batıda. Gölge henüz daha battı güneş batıda. Güneş böyle güneş bir anda durdu böyle. Gölgeye bakıyorum. Gölge devamlı kısalıyor belge ama. Gölge devamlı yavaş yavaş kısalıyor. İşaret koydum böyle. İşaret koydum. Gölge devamlı kısalıyor böyle. Bir an gölge durdu. Kısama durdu. Hemen gölge tak böyle battan doğuya attı mı demek. Oldu ya demek attı kardeşim. İşte buna zeval vakti deniyor buna. O anda da kazanması kılınmaz. Bu aslında kısa bir zamandır bu. Hatta bir gün Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'a sordu meşte otururlarken, öğle namazı beklerken. Ya Cibril, zar vakti oldu mu? Kale, la ne an buyurdu. Peygamber buyurdu. Hani her zaletül şemsi, güneş zavale buldu mu, güneş kaydı mı yani? Yarın şey buyurdu. La ne an. Hayır, evet. Hayır, evet. Peygamber kardeşin Cebrail'e böyle buyurdun. Hayır, evet dedin. Ya Resulallah, sen bana sorduğun zaman güneş de zavale kaymamıştı. Onun için la hayır dedim. O anda güneş zavale kaydı, evet demiş muhtemelen. Kısa bir zamandır. Demek ki öğle namazına da bir 20 dakika falan kal aşağı yukarı anda kaza namazı kılmamak gerekir muhtemelen anda. Bir de akşam güneş sararınca, buna deniliyor Arapçada ısrar-ı şems. Yani bir insan artık güneşe bakabilir, gözü kamaşmaz. Diyelim ki kısa günlerde aşağı yukarı kırp aşağı kala kısa günlerde. Uzun günlerde daha fark eder bu. İki namazdan sonra kaza kılınır muhteremim bakınız. Bunun üzerine basıyorum bu şekilde. İki namazından sonra nafile kılmak mekruhtur. Kaza kılınır muhterem bakınız. Bir insan gerek evinde gerek camide iki namazını kıldı. Kaza kılar mı? Kılar. Nafile kılamaz ama mahal mekruhtur. Kaza kılamaz. Demek ki bu üç vakit içerisinde kaza kılamaz. Güneş doğarken güneş doğacak, yükselecek 50 dakika geçecek arada. Bir de öğle vaktine az bir zaman kala kılınmaz. Bir de akşam üzeri güneş batarken akşam üzeri namaz kılınmaz. Yalnız bir kimse o günün ikindi namazını vakte kılamamış. Yoğun bir işte, telaşta, elinde değil, yolda şurada burada. Bahtı ki artık akşam üzeri batmak üzere. Durum böyle bile olsa ne yapacak bu kişi? Hem abdest alır abdesti yoksa, iki nefazını kılacak muhtemelen kılacak. Bir kimse o günün ikindi namazını, o günün ama kaza kılmaz. Bir kimse o günün iki namazını kılarken güneş batsa, yani akşam ezanı okusa da namazı yine namazdır ama bozulmaz ama. Namazı namazdır muhtemelen. Sabah ezanında aksine ama. Bir insan sabah namazını geç kalmış biraz. Bir insan sabah namazını kılarken güneş doğarsa namazı bozuluyor. Neden sabah namazı çıktı mı araya başka vakit girmiyor araya. Orada mühim bir vakit deniyor. Onun namaz vakti yok orada böyle şey. Ama akşam güneş battı, ezan oldu. Namaz vakti girdi. Namaz kılınır mı bu şekilde kardeşim? Yalnız aziz cemaatimiz, kaza namazını tabi kılmak da farz. O da ibadet. O da ibadettir. Vaktinde kılınan namazın tadı onda olmaz ama işte o vardı fakat. Beş vakit namaz vakti var ya, beş vakit namaz vakti, Allah katında en değerli zamanlar o zamanlardır. İnsanlar için de en uygun zaman o zamandır. Biraz da biyolojik yönden böyle. İnsanı etkileyen böyle zaman, ama vakitler muhtemelen. En değerli vakitler. Güneş doğmadan önce insan kalkıyor, abdest alacak. Ne farklı olur muhtemelen. Efendim bir abdest almak, bir abdest almakta ne kadar insan için yararı var abdestin dünyada bile muhtemelen. Ne kadar yararı var. Üstteki ağırlığı gider muhtemelen. Bak miskinliği gider üzerinden böylece. Etrini atar. Kişiye bile huzur gelir. Bir de akupunktur noktaları vardır bedenimizde. Bunların çoğu abdest ağızlarından bunlar muhtemelen. Nokta noktadır bunlar böylece. Nokta nokta bunlar böylece. Bunun için abdest arıyorken bir de hafif oğlamak da iyidir böylece. Hanefi'de bu sünnettir. Bari de farzdır böylece. Elini yıkarken bir de oğlamak böylece. Akupunkt noktaları burada ne yapıyor? Harekete geçiyor muhtemelen efendim. Harekete geçiyor onlar muhtemelen efendim. İnsana biyolojik bir canlılık verir bunlara. Yani çok salgı vardır. Namazın da rüküyle secdesi ki Kur'an'da böyle buyuruyor. Sebillah terahüm rükkan sücceden. Terahüm peygamberin hesabını görürsün. Rükkan sücceden. Rüküde secde görürsün. Yani namazda görürsün anlamına geliyor ama burada namazın iki cüzlü bölümü burada zikrediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Namazın rükû ve secdesi. Demek ki bunların farklı bir özelliği var derler. Rükû ve secde. Namazda dört hareket vardır. Farz olarak. Ayak durmak, kıyam. Bir insan hayatta gördü karşıdan, belki birini bekliyor, arabayı bekliyor, bir işi vardır. Otururken gördük karşıdan, uzaktan otururken gördük, tarlada, bayırda, belki dinleniyor, çay içiyor, kahve içiyor, sigara içiyor mesela. Böyle bir zan yapabiliriz böylece. Ama karşıdan baktı, kırda, bayırda kimse, rüküda, secdede ne yapıyor? Namaz kılıyor. Tamam. Namaz kılıyor. Yani rükü ve secde, İbadetin özü bunlar, özü muhteremdir. Bilhassa rükü var ya, rükü muhteremdir. Omurga kemiğinin sağlığı için rükü şart, şart. Onun kemiği için muhterem böyle. Kadınların rahimini, yumurtanı koruyan böyle. Erken prostatını koruyan rükü haller böyle. İç organları düzenleyen böylece rükü hali böyle. Ama rükü de hemen yatıp kalkırsa bunun faydası değil, zarar olur. Öyle yapıyor günümüzde böyle. Allah'a Allah'a kalkılıyor. İyi faydası olmuyor tabii böyle. Rüküye gidilecek. Rüküde insan biraz kalacak orada. Rüküde böyle. Allah'a bak rüküye vardık. Sübhan Rabbil Azim. Sübhan Rabbil Azim. Ve yavaş yavaş yavaş böylece rükü halinde o durumda omurga kendini geliştirir, kuvvetlendirir, ilikleri kuvvetlendirir muhtemelen böyle. Yani kadın yumurtalıklarını rahimini böyle, erken prosedür durumlarını, organlarını kuvvetlendirir. Hele secde, secde muhteremler, beyne kan gitmesin, beyne. Beyne kan gitmesi gerekiyor böyle. Nasıl gidecek beyne kan böylece? En güzeli secdede. Ama bir insan alnını hemen kaldırdıysa, tam başına kaynarken kaldırdı, kan geri döndü, tekrar geri döndü, kan ortada kaldı, uyuştu muhteremler. Zarar var muhteremler. Bunun için ne gerekiyor? Namazı namaz gibi kılmak. Kılmak. Yani secdeye varırken Allah Ekber derken bir melek Allah üzerine eğiliyor. Secdeye varınca yedi ağza yere kapaklı yedi ağza. İki ayak, iki diz, iki eller, bir de alın ve burnumda bir sayılıyor bunlar. Yere kapanmış onlar. yere varlıyor böylece. Rükûya varınca, tam secdeye vardıktan sonra orada yavaş yavaş şöyle Sübhan Rabbiyel Âlâ, Sübhan Rabbiyel Âlâ. Her yalnız kalırken 5-10 seferde yavaş yavaş böyle, yavaş yavaş böylece o kan dolaşıyor, kan dolaşıyor böylece beyni kılcız damarlarından böyle işitsin böyle beyne işitsin böyle böyle. İşte bunlara böylece. Ondan sonra kalkınca biraz durmak gerekiyor ama gene böyle. Biraz durmak, hem kalk yapmamak gerekiyor böyle. Yine kan oturursun, yere oturursun. Tekrar seyir gidilecek. Yine böyle yavaş yavaş ayağa yavaş kalkacak muhtemelen cemaatimiz. Demek ki bizler ne yazık ki muhteremler şu beden cihazını kullanmasını beceremiyoruz. Günümüz ne kadar teknolojik olarak cihazlar çıkıyor. Cep telefonları, bilgisayarlar, şunlar, bunlar, elektronik cihazlar çıkıyor. Artık kullanımı gerçekten çok zor böyle. Herkes kullanamıyor bunları böylece. Fakat bunları kim yapıyor? İnsan beyni yapıyor muhtemelen. İnsan beyni yapıyor böylece. İşte bizler de ne yazık ki şu beden cihazını yerinde kullanamıyoruz muhtemelen. Mesela bir kimse genç yaşında abdüze başlasa yüzü buruşmaz mı terine bak yaşlanınca yüzü buruşmaz. Yani kaç yaşta olursa olsun bir insan eğer genç erkek kadın eğer genç yaptığına başlamışsa onun yüzü buruşmaz mı terine böyle şey böyle. Yine bir insan genç yaşında namaza başlamışsa ama namazın hakkıyla kılmışsa rükûnu secde hakkıyla yapmışsa onda beyni çok bunamaz muhtemelen. Çalışır beyni, çalışır muhtemelen. Yani namaz bize dünyada bir şefaatçi. Ya mahşerde can simidi. İlahi Teala Fatiha.